أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. آمين. بحرمة سيد المرسلين. أما بعد، فالأول الله والآخر الله والظاهر الله والباطن الله، فمن كان في قلبه الله فمعينه في الدارين الله، فمن كان في قلبه غير الله فخصمه في الدارين الله. لا إله إلا الله والحق الملك المبين، محمد رسول الله صادق الوعد الأمين. Aziz müminler, muhterem Müslümanlar. Geçen derslerimizde göklerde ve yerlerde Rabbimizin, Rabbül Aleminin kudret ve rahmet tecellilerini beyan eden bir ayet-i kerime üzerinde duruyorduk. Derken rahmeten lil alemin olan Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimizin mübarek veladetleri, doğumları münasebetiyle mevzumuzu kainatta en büyük rahmet olan Habibullah'ın doğumu ile alakalı mevzuya çevirmiştik. Bugün de yine Rabbimizin kainatta ve yeryüzünde tecelli eden rahmetleriyle Habib-i Zişan Efendimizin insanlığa, insan ve cin dediğimiz taifelere nasıl rahmet tecellisi olduğunu bu dersimizde ve bu sohbetimizde kısaca arz etmeye çalışayım. Aziz müminler, eşya ve mahlukatı iman gözüyle, İslam nazarıyla tahtı tedkika, yani araştırma altına aldığımız zaman çözülmesi, anlaşılması imkansız zannedilen birçok şeyler kendiliğinden çözülmeye başlıyor. Zira insan aleme ve eşyaya nasıl ve ne maksatla bakarsa o şekilde tecellilerle karşılaşıyor. Temelde alemin ve eşyanın niçin var olduğunu, neden etrafımızı bunca eşyanın çevirdiğini, Allah'ın bildirdiği gibi bilmedikçe ve anlamadıkça eşyayı ve maddeyi anlamak mümkün değildir. İslam itikadına göre mütemadiyen söylüyoruz. Allah-u Teala bütün mahlukatı, eşyayı, maddeyi, alemleri insan için yaratmıştır. İnsanlar için yaratmıştır. Süleyman Çelebi'miz rahmetullahi aleyh öyle söylüyor, hani çok aşina olduğumuz için söylüyorum. Çok duyduğumuz ve çok aşina olduğumuz için söylüyorum. Hak Teala çün yarattığı Adem'i, Adem insan. Hak Teala çün yarattığı Adem'i, Adem ile kıldı müzeyyen alemi. Eğer Allahu Teala insanı yaratmasaydı, güneşi yaratmayacaktı. Eğer insanı yaratmasaydı, alemi ve eşyayı da yaratmayacaktı. Yaratmayacaktı. Mevlana tabiriyle, insan güneş için değil, Güneş insan içindir. Güneşin varlığının sebebi dünya hayatına mazhar olan insanlara hizmet içindir. Mevlana öyle söylüyor, güneş benim kavunumu, karpuzumu pişirecek. Güneş benim elmamı, armudumu pişirecek. Güneş benim çiçeklerimi renklendirecek. Hayatıma ışık verecek. Ben olmasam diyor, güneşin ne kıymeti var? Güneşe ne lüzum var insan olmazsa? O halde bütün eşya ve kainat insan için yaratılmıştır. Ve soruyor, öyleyse insan niçin yaratılmıştır? Madem ki gökler ve yerler, maddeler, mahluklar, eşya, tabiat, hılkat, fıtrat ne varsa, gözlerimizin gördüğü veya göremediği bunca mahlukat, bütün cemiyetiyle, tamamıyla insan için yaratıldığında, madem ki bütün insanların aklı müttefiktir, o halde insan kimin için yaratılmıştır? Eşya insan için, insan kimin için? Bunun cevabını Hazreti Kur'an veriyor. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ İnsanları ve cinleri de bana ibadet etsinler diye yarattım diyor Hazreti Allah. En kısa cevabı budur bunun. Eşya ve madde, bütün mahlukat insanlar için takdir edildi. İnsanlar da Allah'a kulluk için yaratıldı. En büyük gaye bu, en büyük mana budur insandan. Bu şekilde eşya ve hadiselere bakmadıkça tabiatı çözümlemeye imkan yoktur. Bu da tabii Allah-u Azimüşşan'ın rahmetini anlatıyor bize. Kur'an-ı Mübin şunu haber veriyor. وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ Rabbimiz öyle buyuruyor. Benim rahmetim bütün mahlukatı kaplamıştır. وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ Her şeyi ihata etmiştir rahmetim. Rahmet-i ilahiyenin kaplamadığı, ihata ve istiab etmediği hiçbir şey yok tabiatta. Eşya ve mahlukat Allah'ın birer rahmet tecellisi. Eşya ve mahlukatı fizik ve kimya kanalıyla incelemeye kalkanlar eğer bu gayeden hareket etmiş olsalardı yeryüzünü ve gökyüzünü daha çabuk çözümleyebilecekler, insanlığın hizmetine daha çok şeyi arz edebilecekler. Bu noktada rahmet-i ilahiyye açısından bir tabiattan misal vermeye çalışalım, bir de insandan misal vermeye çalışalım. İki misalle وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ ayetinin manasını açıkladıktan sonra rahmeten lil alemin olan Hazreti Muhammed Mustafa'ya geçelim aleyhissalatü vesselam. Aziz müminler, bakınız, bir kış mevsimi yaşıyoruz. Kış mevsimi, kış deyince aklımıza soğukların, kar ve buz dediğimiz tabii hadiselerin göründüğü mevsim akla geliyor. Soğuklar, yaz deyince sıcaklar, kış deyince soğuklar, birinci derecede akla gelen şeyler. Allah-u Teala öyle kanunlar koymuştur ki rahmet-i ilahiyenin tecellisi olarak ortaya çıkıyor. Hepinizin de zaman zaman gördüğünüz gibi alemde tabiat kanunları diye konuşulan şeyler var. Tabiat kanunları. Bunlar İslam itikadına göre Allah'ın koyduğu tabii kanunlardır. Sularla alakalı, toprakla, göklerle ve yerlerle alakalı kanunların koyucusu İslam itikadına göre Hazreti Allah'tır Celle Celaluhu. İslam imanıyla bakanlar tabiattaki düzenin, intizamın, ahengin sahibi olarak Hazreti Rabbül Alemin'i bilirler. İslam'ın dışında kalanlar çeşitli isimlerle anlatmaya kalkıyor iseler de neticeyi, asıl maksadı bulamamışlardı. Tabiat kanunları demekle hiçbir meseleyi çözememişlerdi. Çünkü tabiat kendisi kanundur. Kanun koyucusu olamaz. Akıl mantık ölçüsüne göre tabiat dediğimiz şey bir kanundur. Konulmuş bir kanun. Hiçbir kanun kendi kendisini koyamaz. Kanunları koyan birisi vardır. Tabiat bir kanun mudur, kanun koyucusu mudur? Soruyoruz şimdi biz onlara. Size göre tabiat bir kanun mu, kanun koyucusu mu? Hayır. Kanun koyucusu olsa aklı olması lazım, ilmi olması lazım, iradesi olması lazım, mantığı olması lazım. Tabiatın aklı yoktur. Tabiatın ilim tahsili yoktur. Tabiatın mantığı yoktur. Tabiatın beyni yoktur. Tabiatın gözü yoktur. Tabiatın kulağı yoktur. Tabiatın şuuru yoktur. Tabiat şuursuz bir kanundur. Kanun koyucusu değil. Bu kanunu koyan İslam'a göre Hazreti Allah'tır. Celle Celaluhu. Onlar tabiat kanunları diyorlar. Tabiat zaten kendisi kanun. Tabiat kanunu lafı yanlıştır. Tabiat kendisi bir kanundur. Bunu koyan birisi olması lazım. Kendi kendine kanun koyamaz tabiat. Öyle olunca İslam imanı bunu çözümlüyor. Bakınız, soğuklar üzerinde ilahi bir kanun nasıl rahmeti ilahiye olduğunu kısa izahımızla anlaşılmış olacak. Eşya ve madde üzerinde Rabbimizin koyduğu kanunlar rahmet kelimesiyle anlatılıyor. Hava soğudukça, soğuk sıfırın altında, hani bir termometre, ısı ölçen bir ölçü insanoğlu hazırlamış, sıfırın altına düştükçe hava çok soğumuş oluyor. Soğuk bir hava, hava soğuyunca eşya değişiyor. Hava ısınınca eşya değişiyor, hava soğuyunca da eşya değişiyor. Aynı kararda kalmıyor, aynı ayarda kalmıyor. Havanın ısınması da eşyayı değiştiriyor, havanın soğuması da eşyayı değiştiriyor. Dikkat! Mesela katı cisimler, demir gibi, taş gibi katı cisimler, bir de su gibi sıvı, akıcı cisimler. Bunlar üzerinde ayrı ayrı ilahi kanunlar, tabiat kanunları var. Tabiatın kendisinde tecelli eden ilahi kanunlar var. Mesela hava soğudukça katı cisim dediğimiz mesela bir demir büzülüyor. Demir büzülüyor, toplanıyor. Havanın ısı derecesi düştükçe katı cisimler büzülür, sıkışır. Mesela demir yollarında dikkatinizi çekmiş olması lazım. Demir yolu, o traverslerin üzerinde iki tane demir hat vardır. Birbirini eklemeli eklemeli devam eder. O iki tane demiri birbirine eklerken araya bir boşluk bırakırlar. Bir boşluk bırakırlar. Kışın hava soğuduğu zaman demir çekilir, büzülür. Boşluk iki hatın arasında, iki demirin arasındaki boşluk büyür. Yazın hava ısınınca demir genleşir, enine doğru genişler, o aradaki mesafe kapanır. Bunu iyi bildikleri için o iki tane demiri, rayı yan yana getirenler araya boşluk koyarlar. Kışın o iki rayın arasındaki boşluk genişler, çünkü hava soğumuştur, demir büzülmüştür. Yazın demir ısınmıştır, genişler, aradaki mesafe kaybolur. Eşya üzerinde Allah'ın koyduğu kanunlar. Aynı şekilde telgraf direkleri arasında bazen görürsünüz yaz mevsiminde iki direk arasındaki telgraf telleri genleşmiştir böyle. Gayet serbest ve geniş durmaktadır. Kışın büzüşür ve çekilir bunlar. Demek ki katı cisimler hava ısındığı zaman genişliyor, hava soğuduğu zaman katı cisimler büzülüyor, çekiliyor. Kanım. Fakat sıvı cisimler böyle değil. Sıvı, hani su dediğimiz, canlı mahlukatın en çok muhtaç olduğu sıvı, su dediğimiz cisim böyle değil. Bir şişenin içerisine suyu doldurur da ağzını sımsıkı kapatırsanız, sıfırın altında bir hayli düşük bir havada, açık havada, soğuk havada bırakırsanız, o şişenin içindeki su donar. Donunca o su genişler, hacmi genişler, genişleyince şişeyi çatlatır atar. Bu demirin tam tersinedir burada kanun. Demir soğuduğu zaman büzülüyor, küçülüyordu. Su soğuyup donduğu zaman genişliyor, yayılıyordu. Tam tersine bir kanun. Katı cisimlerdeki bu ilahi kanun sıvı cisimlerde tersine tecelli ediyor. Veya bir arabanın radyatöründe bulunan su kışın ayazda, soğukta bırakıldığı zaman o su donar donmaz o arabayı çatlatmak suretiyle büyük zarara ve ziyana yol açmaktadır. Bütün bunlar neyi gösteriyor? Hava soğuduğu zaman su donuyor, su donunca büzülmek yerine genişlemeye başlıyor ve genişliği artıyor donan suyun. Hacmi genişliyor, yayılıyor, etrafa uzanıyor. Bu mesele üzerinde ibretle ve dikkatle durduğumuz zaman ve rahmeti vesiat külle şeyin ayet-i celilesindeki rahmet-i ilahiyenin tecellisini görüyoruz. Eğer havanın çok soğuması halinde katı cisimler gibi su da donmak suretiyle büzülseydi, yoğun haline, yığın haline gelseydi, bir denizin, bir gölün, bir nehirin buz tutan kısımları nehirin dabanına kadar bir buz gövdesi haline gelecekti. Veya buz bağlayan denizin o buz kütlesi, buz yığını dabana kadar donacak ve devam edecekti. Ağırlığı artınca suyun içine doğru donmaya, yığılmaya, kas katı olmaya devam edecekti. Gölün içindeki su donduğu zaman katı cisimler gibi ağırlaşmış olsaydı, çekilmiş, büzüşmüş olsaydı, gölün tabanına kadar buz kaplayacaktı. Fakat su donunca, ısı kaybedip donunca ağırlığını kaybediyor, suyun üstüne çıkıyor, genişliyor ve gölün üstünü, gölün yüzünü tamamen buz kaplıyor. Nehirin üstünü buz kaplıyor, denizin üstünü buz kaplıyor, dolayısıyla o gölün altındaki su, nehirin o buz bağlayan üst tabakanın altındaki su dışarıdaki soğuklara karşı korunmuş oluyor. Dışarısıyla soğuk havayla teması kesiliyor gölün. Ne ile kesiliyor? Kaplayan buz tabakasıyla. İnce bir buz tabakası bir örtü gibi, bir çarşaf gibi, bir tabak gibi, bir kapak gibi gölün üstünü kapatıyor, soğuk havayla temasını kesiyor, buzun altındaki su sımsıcak kalıyor. Buzun altındaki su sımsıcak kalıyor, o suyun içindeki bütün canlı mahlukat soğuktan ölmekten kurtuluyor, soğuktan donmaktan kurtuluyorlar. Gölün içinde kurbağalar var, kurbağa yavruları var, denizde balıklar var, balıkların yavruları var, tohumları var, hücreleri var. Eğer bütün bir deniz tuz yığını gibi buz kaplasaydı, denizin içi kas katı buz haline gelseydi, o buzun yakıp kavurduğu hiçbir canlı mahluk kalmayacak. Donan cisimler suyun üstüne çıkarak bir örtü gibi denizin, gölün veya nehirin üstünü örttüğü için o buzun altındaki su ılık kalıyor, dışarıdaki soğukla alakası kesiliyor, sıcaklığını muhafaza ediyor ve o muhafaza edilen sıcak suyun içerisinde canlı mahlukat hayatını devam ettiriyor. Böylece tabiat kanunları diye anlatılmaya çalışılan şeyler üzerinde rahmet-i ilahiyenin tecellisini görmekteyiz. Canlı mahlukatın yaşaması için en uygun bir zemin halini seyretmekteyiz. Her birisine ayrı kanunlar konmasının sebebi rahmet-i ilahiyeden başka bir şey olmadığı anlaşılıyor. Şimdi hava soğuyunca, kış gelince yine görüyorsunuz yeryüzünde bir tane karınca göremiyorsunuz. Karıncalar ne oldu? Böcekler nereye gitti? Kelebekler ne oldu? Nereye gittiler bunlar? O milyonlarca karınca kış mevsiminde havalar soğuyunca nereye gidiyorlar? Toprağın altına çekiliyor hepsi. Bütün bir yaz kazdıkları, yaptıkları karınca delikleri, karınca yuvaları, karıncaların toprakta açtıkları yerler ve yuvalar var. Kış mevsimi gelir gelmez bütün böcekler, karıncalar, kelebekler, ağustos böceği, necaset böceği hepsi birden yerin altında yapmış oldukları yuvalara çekiliyorlar. O toprağın üzerine yığılan karlarla, soğuklarla temasları kesiliyor. O toprağın sıcaklığında ana rahminde uyuyan yavru gibi uyumaktadırlar. Nereye bakarsanız bakın, ve rahmeti vesiat külle şeyin ayetinin tecellisinden başka bir şey görmeyeceğiz. Her yerde rahmet-i ilahiyenin tecellisiyle karşı karşıyayız. Bahara doğru hava ısınınca toprak da ısınmaya başlıyor. O ısınan toprağın verdiği hareketle bütün karıncalar vesaire böcekler yerin altından yerin üstüne çıkmaktadırlar. Bu nizamı, bu ahengi, bu kanunu koyan Hazreti Allah'ın rahmet tecellisidir. Celle Celaluhu. Nereye bakarsanız göreceksiniz. Öteden insandan bir misal vermeye çalışalım. İnsan. İnsanların da bir vücut ısısı vardır. Hepimizin bir ısı, hararet derecesi var. Dünyanın neresinde olursa olsun, ister kuzey kutuplarda, en soğuk memleketlerde, Sibirya'da en soğuk yerlerde yaşayan insanların da vücudunun ısı derecesi, hararet derecesiyle en sıcak memleketlerde yaşayan insanların da vücut harareti, ısı derecesi aynı eşitliktedir. 37 derece. Dünyanın neresine giderseniz gidin, soğuk sıcak fark etmez, bütün insanların vücudunun hararetinin derecesi 37 derecedir. Tam bir eşitlik sağlanmıştır. Vücut ısısı. Koltuğunuzun altına dereceyi koyun, ölçün 36-37. Dünyanın her tarafında böyle bu. Bütün insanların vücudundaki ısı 37'ye ayarlanmış. Bu derece bozulduğu zaman, sıhhatiniz bozulduğu zaman 37 derecenin üstüne 38, 39, 40, 41. dereceye çıktığı zaman insan komaya girmeye başlıyor ve hayatını kaybediyor. Ateşler alıyor onu. Ateşi yükseliyor insanın. Isısı yükseliyor. 37'ye ayarlanan ısı derecesi bozuluyor. Artıyor birdenbire. 41 dereceye geldi mi eyvah bu insan ölecek diyorsun. 37'nin altına düşerse de ölüyor insan. Donmaya başlıyor bu sefer. 36, 35, 34, 33, 32 gibi ısı düştüğü zaman da insan hayatı mahvoluyor. Isı yükselince de hayat mahvoluyor. 37'ye ayarlamış ilahi nizam insan vücudunun ısısını. Ve bunun ayarını Hazreti Allah kendisi elinde tutuyor. Kimsenin eline vermemiş. Mesela bakıyorsunuz 5 katlı bir apartmanda hangi kata çıkarsanız çıkın, hangi odaya girerseniz girin, o odanın ısısı 20 dereceye ayarlanmış. Bütün katlarda, her katın içindeki odalarda ısı derecesi 20 derece. Bunu kim ayarlıyor? Bunu hangi tertibat sağlıyor? Bakıyorsunuz ki kalorifer var. O 5 katlı apartmanın bodrumunda, tabanında bir kalorifer kazanı kaynıyor. Onun bir derecesi var, ayarlamışlar. O ayar içerisinde her kata, her daireye 20 derecelik ısı veriyor. Bir ayarlayan var. Kendi kendine olmaz bu. Ve o kaloriferin başında bir kaloriferici var. Veya otomatik bir ayarlayıcı var. Her dairenin ısısını ayarlıyor. Ayarlayan birisi var. Ayarlayan olmasa apartman dairelerindeki ısı bu şekilde ayarlı gidemez. Bir apartmanda kaloriferin hararetini ayarlayan bir kaloriferci vardır da yeryüzündeki bütün insanların vücut ısısını 37'ye ayarlayan bir Hazreti Allah yok mudur Celle Celaluhu? Ayarlayan var. Ve bunu kimsenin eline vermemiş. Rahmet-i ilahiye diyoruz buna. Eğer insanların vücudunun ısı derecesini başka insanların eline vermiş olsaydı Rabbimiz, bir insanın vücudunun hararetinin ayarlanmasını başka bir insanın eline vermiş olsaydı, dünyanın halini seyretmek felaket olurdu. Hangi insan öbür insana kızarsa, kızdığı adamın vücut hararetini açar, yükseltir, 41 derece getir, boğar da öldürürdü. Kimseye bırakmamış. Kendi elinde tutuyor. اَلَّذ۪ي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاتَ Hayatı ayarlayan da Hazreti Allah, ölümü ayarlayan da Allah'tır. Kimsenin eline vermemiş. Kim kime kızarsa, kim kime düşman olursa, o onun vücut ısısını ayarlar, yükseltir, 41 derece getirir, boğar ve öldürürdü herkes birbirini. Hayatı kendi elinde tutuyor Rabbimiz. Ayarlamayı, hesaplamayı kendi elinde. Bu da neyi gösterir? وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ Rahmeti ilahiye her şeyi ihata etmiştir. Hangi eşyaya, hangi aleme bakarsanız, hangi mahlukun üzerine bakarsanız, bu neticeyi açıkça göreceksin. Rahmeti ilahiye. İşte, aziz müminler, böylece yeryüzünde hayatımızı en güzel ölçülerle, rahmet ölçüleriyle hayatı bize göre ayarlayan, bizi de dünya hayatına göre ayarlayan Hazreti Allah'a niçin itaat etmeyelim? Neden ona kulluk etmeyelim? Neden ona kulluk etmeyelim? Her şeyde onun tecellisini görüyoruz. Mesela doktorların tespit ettiği çok garip neticeler var. Zaman zaman söylemişizdir mesela. Bir çocuk, annesinin göğsünden süt emen çocuk. Hani süt yavrusu, henüz memede büyüyen çocuk, annesinin vücudunda ayarlanan, annesinin vücudunda planlanan sütü emmek suretiyle büyüyor. Tabiplerimizin tespitine göre, insan anatomisinin ortaya koyduğu neticelere göre, bir kadın çocuğunu emzirirken, yavrusunu göğsüne basıp da çocuğunu emzirirken, vücut hararetine göre o sütün ısısı, ayarı ayarlanmış olarak geliyor. Eğer o kadın çocuğu yaz mevsiminde, sıcak günlerde emziriyorsa, o kadının göğsünden çocuğun ağzına gelen süt serin olarak geliyor. Kış mevsiminde emziriyorsa, kadının göğsünden gelen süt ırk olarak gelmektedir. Ayarlanmış olarak geliyor. Yaz aylarında serin, kış aylarında ılık geliyor. O çocuğa ayarlanmış bütün. Bu hayatı ayarlayan plan... Öyleyse ona hiç itaat etmeyelim. Neden itaat etmeyelim? Ağzımızda çiğnediğimiz lokmaları... Çiğnediğimiz lokmaları yutuyoruz, yemek borusuna gönderiyoruz. Yemek borusunun bulunduğu yerde şu gırtlağımızda, yemek borusunun bulunduğu yerde bir de soluk borusu var. İnsanın vücudunu, yapısını araştıran ilim adamları anlatıyorlar. Tam gırtlağımızda çiğnediğimiz lokmaların gittiği bir yemek borusu var. Bir de burun deliklerimizden, ağzımızdan aldığımız havanın gittiği soluk borusu var. Soluk borusu. Bu iki borunun arasında küçük dil diye bir şey var. Küçük parmağımızın yarısı kadar bir küçük dil var burada. Bir dil var, bir parça var. Trafik polisi gibi otomatik olarak çalışmakta, ağzımızdan aşağıya yemek parçaları, lokmalar gelince soluk borusunu otomatik olarak kapatıyor, yemek borusuna gönderiyor. Nefes gelirken yemek borusunu kapatıyor, soluk borusuna gönderiyor. Devamlı çalışan bir memur var burada. Açıp okuyun. Devamlı olarak o boğaz kavşağında soluk borusuyla yemek borusunun bulunduğu noktada küçük dilimiz var, küçük dil. O yemek gelirken nefes borusunu kapatıyor, hava gelirken yemek borusunu kapatıyor. Bir vazife yapıyor. Nedir bu? Rahmet ilahiyedir. Rahmet ilahiyedir. Allah'ın rahmetinin üzerimizdeki tecellisidir. Başka ne olabilir? Öyleyse neden bu şekilde hayatımızı ayarlayan, hayatı en güzel şekilde bize göre planlayan Hazreti Allah'a niçin ibadet etmeyelim? Niçin ona kul olmayalım? Niçin onun emirlerini dinlemeyelim? İşte yeryüzünde de ahiret aleminde de rahmet-i ilahiyeye nail olabilmek için Allah'a ve Resulullah'a itaat etmek icap ediyor. İtaat. Allah'ın kitabını dinlemek icap ediyor. Bakınız mesela cuma günleri hutbede, minberde hatiplerimizin, hocalarımızın hutbe esnasında okuduğu bir ayet var. وَاِذَا كُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ Kur'an-ı Kerim okunduğu zaman kulaklarınızı verin, dikkat ve itina ile dinleyin. وَاَنْسِتُوا Susun, Kur'an'ın üzerinde hiçbir şey söylemeyin. Hani Kur'an'dan daha üstün bir şey kabul etmeyin. Sükut edin. Allah'ın kelamı okununca, bu Allah kelamıdır diye söylenince başka bir lafa söze hacet kalmasın. لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ Ancak böyle rahmet-i ilahiyeye nail olabilirsiniz. Demek ki yeryüzünde Müslümanların Allah'ın rahmetine nail olabilmeleri için Allah'ın kitabına teslim olmaları lazım. Ölçü bu. Nasıl ki tabiatta, nasıl ki eşya ve madde üzerinde Allah'ın rahmeti tecelli etmiştir, insanlar da rahmet-i ilahiye nail olabilmek için Kur'an'a kulak verecekler ve Allah'a itaat edecekler. Bu itaat olmazsa yeryüzünde huzur namında, asayiş namında, insanlık namında, adalet namında, fazilet namında hiçbir rahmete nailiyet olamaz. Netice oraya geliyor. Nitekim Kur'an-ı Mübin devamlı olarak وَاَطِيعُ اللّٰهَ وَالرَّسُولُ Allah ve Resulüne itaat edin, لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ Ancak böylece rahmete nail olabilirsiniz. Rahmete, Allah'ın rahmetine, Allah'ın rızasına, Allah'ın cennetine nail olmak istiyorsanız وَاَطِيعُ اللّٰهَ وَالرَّسُولَ Allah ve Resulüne itaat edin buyuruyor. Ölçü bu. Ancak bu sayede ilahi rahmete nailiyet mümkün olacak. Yeryüzünde de huzur ile yaşamak, ebedi hayatımızda da mesud olmak bu ölçülerle ancak meydana gelebilecektir. Bakınız, bu ilahi rahmetin tecellisine bir nazarla, kısa bir atıfla bu izahı yaptıktan sonra rahmeten lil alemin sıfatıyla bütün alemlere rahmet olarak gönderilen Hazreti Muhammed Mustafa aleyhissalatü vesselam Efendimizin bir tecellisini insanlığa nasıl bir rahmet müjdesi olarak zuhur bulduğunu ve davranışlarıyla bunu nasıl anlatmaya çalıştığını ifade eden kısa bir tarihi hadiseyi nakledip kesmeye çalışayım. Aziz müminler, biliyorsunuz Mekkeli müşrikler, Mekkeli putperestler Hazreti Peygamber'i ve ona tabi olanları Mekke'den çıkartmışlar, kovmuşlar ve onları hicrete, Medine'ye gitmeye mecbur etmişler. Hepimiz biliyoruz bunları. Medine'ye hicrete mecbur etmişler. Her türlü işkenceyi, her türlü hakareti, her türlü yağmayı, her türlü cinayeti irtikab etmişler ve Müslümanlara yapmadıkları kötülük kalmamıştı. Mekkeli putperestlerin. Ama en sonunda Allah-u Teala Resulünü ve müminleri galip kıldı, hakim kıldı. Mekke-i Mükerreme Resulullah vasıtasıyla ne oldu? Fethedildi. Mekke fethi. Meşhur bir hadisedir. İzâ câe nasrullâhi vel fetih. Mübarek bu ayet-i kerimede bu hadise anlatılıyor. Allah'ın nusretiyle, Allah'ın yardımıyla Mekke-i Mükerreme Resulullah vasıtasıyla fethedilmiştir. Şimdi o gündeyiz. Mekke fethedildi. 10.000 asker Resulullah ile beraber 10.000 kişi Mekke'yi sardılar. Mekke artık hiçbir kuşun uçamayacağı kadar sarıldı, kuşatıldı, Mekke teslim alınıyor. Ve büyük bir direniş bile gösterme imkanı bulamadılar ve toptan Hazreti Muhammed'e bütün Mekke teslim oldu. Aleyhissalatü vesselam. Teslim oldu. Şimdi Resul-i Zişanımız Efendimiz böyle münadiler etrafa gönderdi Mekke'de. Bütün ahaliyi Resulullah'ın yapacağı konuşmayı dinlemeye çağırdılar. Koşun dediler. Hazreti Muhammed konuşacak. Mekke Fatih'i konuşacak. Resulullah konuşacak. Toplaşın, yığılın, gelin, herkes dinlesin dediler. Münadiler çağırdılar. Hepsi toplandı. Allah'ın Resulü ne söyleyecekti? Mekke fethedilmiştir. O azılı eşkıyalar, işkenceciler, hakaret edenler, yağmacılar, putperestler, kafirler, alaycılar, hakaretçiler hepsi orada. Hiçbirisi kaçamadı. Çünkü Mekke'nin fethini Resulullah gizli yaptı. Birdenbire bastırdı. Kimse kaçamadı. Çok gizli tuttu Mekke fethini. Hepsi toplandılar. Allah'ın Resulü ne söyleyecek? Acaba nasıl intikam alacak? Kaç kişiyi asacak? Kaç kişiyi öldürecek? Kaç kişiyi esir edecek? Kaç kişiyi sürgün edecek? Ne ceza verecek diye bütün Mekkeliler tereddütle, korkuyla, endişeyle bekliyorlar. Efendimiz aleyhissalatü vesselam yüksek bir yerde bulunuyor, konuşmasını yapmaya başlıyordu. Mekke'nin fetih gününde Hazreti Bilal-i Habeşi'ye emir verdi. Ey Bilal! Kâbetullah'ın üstüne, damına çıkıver, oradan ezan-ı Muhammed'i oku buyurmuşlardı. Bilal-i Habeşi çıktı, o siyah örtülü Kabe'nin damına, üstüne çıktı ve ezan-ı Muhammed'i okumaya başladı. Dağlar taşlar dile gelircesine bir fetih gününde ezan-ı Muhammed'i okunuyordu. Ezan okunurken o Mekkeli putperestler dehşet içerisinde kaldılar. Haşyet içerisinde kaldılar. Ve kimisi fısıldaşıyordu, kimisi korkuyordu, kimisi hala küfrünü devam ettiriyordu. Tarihin kaydettiği bazı garip hadiseler var. O ezan okunurken bütün Mekkeli putperestlerin toplandığı yerde Mekke'nin ileri gelenlerinden, Mekkeli liderlerden, mühim adamlardan Attab isminde biri var. Attab. Herkesin tanıdığı meşhur lider makamında, önder makamında bir adam var. İsmi Attab. Son derece hınçlı, kinli, küfürlü bir adam. Yanı başındaki arkadaşının kulağına eğildi. Aynen şunu söyledi. Hala küfür içerisinde adam. Hala putperest adam. Hala kin taşıyan bir adam. Eğildi dedi ki, arkadaş dedi, iyi ki benim babam daha evvel öldü de şu Kabe'nin damında durmadan bağıran, af buyurun, çok af buyurun, onlar hıncını ve kinini ifade etmek için kullanıyorlar tabii. Biz hadiseyi nakletmek ve hadisenin dehşetini anlatmak için söylüyorum. Hatta diyor ki, keşke iyi ki benim babam daha evvel öldü de şu Kabe'nin damına çıkıp da durmadan bağıran şu siyah eşeğin bağırtısını işitmedi diyor. İşitmedi. Şu kine bakın, düşmanlığa bakın. O anda bile. Attab isminde bir kafir. İyi ki babam öldü de diyor, şu siyah merkebin bağırtısını duymadı burada diyor. Çıldırdı benim babam diyor. Hele ki ölmüş diyor. Tam onu söylüyordu. Ezan-ı Muhammedi bitti. Arkasından Resul-i İnşanımız Hazreti Habibullah aleyhissalatü vesselam konuşmaya başladılar. 10.000 askerin kuşatması altında Mekke ahalisine Resul-i Zişan konuşuyor. Beyanatını buyurdular ve en sonunda şu suali sordular. Ey Mekkeliler, size nasıl muamele edeceğimi merak ediyorsunuz. Size nasıl muamele edeceğimi, nasıl davranacağımı ve size nasıl ceza vereceğimi merak ediyorsunuz değil mi? Herkes dehşet içinde. Her şey yapabilir. Bu merakın ve dehşetin altında gözler fal taşı gibi Allah'ın Resulüne bakıyor. Efendimiz buyurdular ki bugün bu Mekke'nin fetih gününde hiçbirinize ceza vermeyeceğim. Hepinizi affediyorum buyurdular. Hepiniz affedilmişsiniz. Entüm muntalikun. Hepiniz serbestsiniz. Hiç kimseye ceza vermiyorum. Hayret. O demin Bilal-i Habeşi'ye sataşan, iyi ki benim babam öldü de bu Kabe'nin damında bağıran siyah merkebin bağırtısını duymadı diyen Attab isimdeki adam hayretten dondu kaldı, ileriye geldi. Ey Muhammed, şimdi iman ediyorum ki sen peygambersin buyur. Şimdi iman ediyorum ki sen peygambersin. 5 dakika evvel Bilal-i Habeşi'ye ne biçim kelime kullanan Attab, 5 dakika sonra Resulullah huzuruna geliyor. Ey Allah'ın Resulü, şimdi sana iman ediyorum ki sen hak peygambersin. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve Resulü diyerek derhal Müslüman oluyor. 5 dakika sonra Resul-i Zişan rahmet tecellisini görünce ve mâ erselnâke illâ rahmeten lil âlemin sırrını ortaya koyunca teslim oluyor. Ve bütün Mekke kimsenin burnu kanamadan toptan Müslüman oluyorlar. وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ ف۪ي د۪ينِ اللّٰهِ اَفْوَاجًا Fevç fevç zümre zümre bütün Mekke ve Hicaz ahalisi gelip Müslüman oluyorlar. Attab'ın Müslüman olması büyük bir sevinç uyandırıyor orada. Resul-i Zişanımız buyuruyor ki ey Attab, ey Attab, şimdi senin bu idrakin, bu izanın ve imanın karşısında ben de seni yeni fethettiğim Mekke'ye vali olarak tayin ediyorum buyuruyor. Hemen vali olarak. Ve Mekke'de bir tek asker bırakmadan, bir tek nefer bırakmadan hepsi birden Medine'ye geri dönüyorlar ve Mekke bütünüyle İslam'ın emrine ve hükmüne girmiş oluyor. Rahmeten lil aleminin bütün hayatı böyle, bütün davranışları böyle ve en büyük tecellisi de Mekke'nin fethinde ortaya çıkıyor. Böylece aziz müminler, gerek Rabbimizin tabiatta, gerekse insan üzerinde ve gerekse insanlara gönderdiği Hazreti Habibi'nin üzerindeki rahmetlere dikkat etmeliyiz ve bunlara gerçekten sahip olmalıyız ve ilahi rahmete nail olmak için de وَاَطِيعُ اللّٰهَ وَالرَّسُولُ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ayetine sımsıkı sarılıp Rabbimize ve Rabbimizin sevgilisi Hazreti Muhammed Mustafa aleyhissalatü vesselama mutlak itaat etmeliyiz. Başka bir yol, başka bir çare, başka bir çevre kalmamıştır. Rabbimiz cümlemizi muvaffak eylesin inşallah. Böylece ezan-ı Muhammedi okundu. Oldukça havada soğuk, fazla bekletmek doğru değil. Gerek kürsüdeki konuşmayı gerekse minberdeki hutbeyi uzatmamak lazım. Mevsimin soğuk olması, günümüzün soğuk olması da son derece önemli görülmeli. Ve bir kişinin rahatsız olması eğer mevzu bahis ise derhal bu kişinin rahatsız olması hususunu başa alarak dikkat ve itina göstermelidir. Daha sonraki derslerimizde yine bu mevzularına durmak niyetiyle inşallah. Ya Rabbi günahlarımızı affeyle. Ya Rabbi kusurlarımızı mağfiret eyle. Ya Rabbi huzurunda toplandık cümlemizi kulluğuna kabul eyle. Rahmeten lil alemin sıfatıyla gönderdiğin Hazreti Muhammed'e cümlemizi ümmet eyle. Amin. görünür görünmez bir cümle belalardan ümmeti Muhammed'i muhafaza eyle. Amin. Yeryüzünde İslam için çalışanları muvaffak eyle. Amin. İslam'a düşman olanlara hidayet nasip eyle. Amin. Hidayetleri mümkün değilse kahru perişan eyle. Amin. Ve İslam'ın lehine toplananların, İslam'ın ve bütün Müslümanların lehine karar almaların nasip eyle. Amin. Her nefesimizde kelime-i şehadetli aşk ile buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve rasulühü diyerek bu iman ve ikrarla cümlemizi huzuruna kabul eyle. Amin. El açıp amin diyenleri ve bu vaaz-ı nasihatları her vesileyle dinleyen Müslüman kardeşlerimi iki cihanda aziz eyle. Amin, amin ya Erhamer Rahimin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.